5 a Maria Espira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzua. Gabon guztioi, Turkiaren eta Sirianen artean sortu den gatazkak NATO bilera berezi bat egitera eraman du. Bruselan bildu dira NATOko 28 aliatuen enbaxadoreak egoera aztertzeko. NATO Turkiaren alde agertu da, NATO eta Siriak egin dien erasoaren aurrean. Siriatik 5 eta 8 zibil Turkiaren dira.